जहां है एक टका। हो न सका हमसे कोई हो न सका। एक टका ये जहां है एक टका। अरे अरे हो न सका हमसे कोई हो न सका। एक हो के हम जो चल पड़े युवा है डाले मुश्किलों ने रास्ता है छोड़ा। एक साथ हाथ जो उठे उम्मीद लेके तो लगे हैं आसमान थोड़ा। मच का हल्ला गली गली में बड़े बड़ों से बड़ा बली में इधर उधर वार करूं पलक झपकते। पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली ये ना डरे ये ना मरे आ गया है वीर पुली। पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली अरे देखो जरा आ गया है पुली पुली। राम रे फिर क्यों मूर्ख तेरे सर पे है आ गया इतना गुमान। जंगल कायनात मा पश्चिम बंगाल मा जो मिलेगा छीर देंगे कर देंगे खात्मा। हूँ नगी ना मैं छू कर देखो छू न पाएगा पाला तू। आँख मुंदे ही कर तन तोड़ू इधर उधर वार करूं पलक झपकते। पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली ये ना डरे ये ना मरे आ गया है वीर पुली। एक टका ये जहां है एक टका। अरे अरे हो न सका हमसे कोई हो न सका। जकड़ू ना होगा आजाद रे जोर तू लगा ले आवाज रे। पीछे ना हटे कदम तू लगा ले तिकड़म चीर देंगे फाड़ देंगे आग है चट्टान। हम साफ बोलूं मैं सीधा बोलूं जो उठाया है पीड़ा रे। आज बस्ती में खुल कर जीरू ले छलांग आ गया जंजीर तोड़ के। पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली ये ना डरे ये ना मरे आ गया है वीर पुली। पुली पुली पुली पुली